to program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 stycznia, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Kanadyjska policja uważa, że niedzielny zamach Quebecu przeprowadził tak zwany samotny wilk, ale według AFP to wcale nie jest jasne. Przywódcy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej domagają się większych praw w procesie występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Częstochowski samorząd przeznaczy kolejne środki unijne na zatrudnianie niań. Student politologii Aleksandr Bissonnet jest jedynym podejrzanym o przeprowadzenie niedzielnego ataku na meczet w Quebec w Kanadzie, podały media, powołując się na policję. Lokalne media twierdzą, że sam zadzwonił na policję, by się przyznać do ataku i poddać się. W zamachu zginęło 6 osób, a 8 zostało rannych. 5 z nich jest w stanie krytycznym. Wcześniej informowano, że w związku z zamachem zatrzymano 2 podejrzanych. Policja przekazała jednak na Twitterze, że drugi z zatrzymanych jest teraz uważany za świadka, a nie za podejrzanego. Według źródeł Reutersa policja uważa teraz, że zamach na meczet przeprowadził tak zwany samotny wilk, ale AFP pisze, że wciąż nie jest jasne, ilu było napastników i czy ewentualnie drugi z nich nie jest na wolności. Za ofiary zamachu na meczet w Kanadzie modlił się dziś papież Franciszek. Papież podkreślił, że w takich momentach jak obecny chrześcijanie i muzułmanie muszą jednoczyć się w modlitwie. Również w wystosowanym później telegramie do kanadyjskiego kardynała Franciszek zapewnił o bliskości z ofiarami i ich najbliższymi, jak też z uczestnikami akcji ratunkowej. Potępił stanowczo kolejny przejaw przemocy, która powoduje tak wiele cierpień i prosi Boga o dar wzajemnego szacunku i pokoju. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W hołdzie ofiarom strzelaniny w Quebecu o północy zgaśnie oświetlenie paryskiej wieży Eiffla. Przywódcy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej chcą większej roli w procesie występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Edynburg i Cardiff zadeklarowały, że po Brexicie ich kraje chcą pozostać częścią jednolitego rynku. Po spotkaniu przedstawicieli rządu centralnego z szefami rządów regionalnych ze strony Szkotów popłynął sygnał o niezadowoleniu z dotychczasowego przebiegu konsultacji. Adam Dąbrowski. Walijski rząd wydał oświadczenie, w którym informuje, że różnice zdań istnieją, ale nie są niemożliwe do przezwyciężenia. W rozmowie z BBC pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon wyraziła jednak niezadowolenie ze sposobu, w jaki dziś Edynburg jest przez Londyn traktowany. Powiedziałam jasno, że potrzebna jest zdecydowana zmiana w zaangażowaniu rządu w Londynie i większa wola, by przekonać mnie, że na serio słucha on naszego głosu. Przypomnijmy, w zeszłorocznym referendum Szkocja zagłosowała za pozostaniem w Unii, a przedstawiciele regionalnego rządu mówili, że możliwe, że Szkoci będą chcieli wybrać pomiędzy pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie, a pozostaniem w Unii Europejskiej. A tymczasem dr Jo Hunt, prawniczka z Uniwersytetu w Cardiff, mówi Polskiemu Radiu, że napięcia będą integralną częścią całego procesu Brexitu. Układ, który istnieje dziś, może nie być wystarczająco silny, by wytrzymać napięcia, które teraz widzimy. To będzie test. W dzisiejszym planie dnia minister May jest również spotkanie z szefem rządu w Dublinie. Tu kluczowym tematem będzie sprawienie, by po Brexicie granica między oboma krajami pozostała otwarta. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Częstochowski samorząd utworzy nowe miejsca dla dzieci w miejskim żłobku i nadal będzie refundował koszty zatrudniania niań przez rodziców wracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Miasto właśnie dostało na ten cel 1 200 000 zł z Unii Europejskiej. Chodzi o drugą edycję miejskiego programu Aktywni Rodzice Szczęśliwe Dzieci, który ma m.in. ułatwiać kobietom powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Pomysł na takie działanie pojawił się m.in. w czasie rozmów samorządowców z pracodawcami, którzy wskazywali na problem przedłużających się urlopów wychowawczych. Refundacja może wynieść do 85% kosztów zatrudnienia niań przy założeniu, że nie mogą one przekroczyć 4000 zł miesięcznie. Na dofinansowanie przez rok będzie mogło liczyć 20 rodziców powracających do pracy lub podejmujących nową pracę po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. I na koniec wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki został człowiekiem roku Gazety Polskiej. Zawsze takie nagrody stanowią jednocześnie zobowiązanie, więc dla mnie jest to ogromne zobowiązanie na przyszłość. A premier Beata Szydło została uhonorowana nagrodą klubów Gazety Polskiej za rozwagę, pracowitość, energię oraz za umiejętność tworzenia zespołu, korzystania z talentów, zdolności i pomysłów innych dla wspólnego celu. Dzisiaj możemy właśnie zmieniać Polskę. Zmieniać Polskę dla Polski, dla Polaków. Zmieniać Polskę tak, jak życzą sobie tego polskie rodziny. Mówiła, odbierając nagrodę, szefowa rządu. Według najnowszego sondażu 37% badanych dobrze ocenia pracę rządu, 54% wypowiada się o niej negatywnie, 48% ankietowanych dobrze ocenia pracę pani premier, 41% źle. Ten sondaż Kantar Public przeprowadził od 13 do 18 stycznia. Wzięło w nim udział 1063 Polaków. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Tomasz Necit. Oto nowy piłkarz Legii Warszawa. Czech jak na razie został wypożyczony na pół roku z tureckiego Bursaspor, ale mistrz Polski ma prawo pierwokupu 27-latka, jeśli ten oczywiście sprawdzi się w polskich realiach. No i w europejskich pucharach, bo nie ma co ukrywać, że to właśnie w meczu Ligi Europy przeciwko Ajaxowi Amsterdam gole Necida przydadzą się szczególnie. Necit ma na koncie 44 występy w reprezentacji Czech, a wcześniej grał w takich klubach jak Zwolle, PAOK Saloniki i CSKA Moskwa. A Legia do gry po przerwie zimowej powróci już niebawem. 11 lutego zagra w Ekstraklasie przeciwko Arce Gdynia. Żółto-niebiescy wygrali dzisiaj kolejny sparing podczas grupowania na Cyprze. Tym razem pokonali 1-0 12 zespół Ligi Serbskiej, Cukaricki Belgrad. Kończąc wątek piłkarski, w Europie powoli zamyka się okienko transferowe. Z Napoli odszedł jeden z głównych rywali powracającego po kontuzji Arkadiusza Milika. Manolo Gabbiadini opuścił klub spod Wezuwiusza i obrał kierunek Wysp Brytyjskich i Premier League. Za włoskiego napastnika blisko 15 milionów funtów wyłożyło Southampton. Milik bez konkurenta w ataku, swojego rywala w ringu całkiem niedawno stracił Deontay Wilder. Miał być nim Polak Andrzej Wawrzyk, ale przyłapano go na dopingu. Wiadomo już, kto zastąpi Wawrzyka, to Gerald Washington, który skrzyżuje rękawice z Wilderem 25 lutego w Birmingham w stanie Alabama. Stawką pojedynku będzie Mistrzostwo Świata WBC w wadze ciężkiej. Na tej samej gali zaprezentuje się Polak Izu Gonoch, który zmierzy się z Dominikiem Brazilem. W siatkówce niedobra informacja dotyczy Katarzyny Skowrońskiej-Dolaty. Atakująca Volley Bergamo Foppa Pedretti zerwała więzadło krzyżowo w prawym kolanie i nie zagra do końca sezonu. Kontuzji nabawiła się podczas spotkania Serie A. Jutro przylatuje do Polski, gdzie przejdzie operację. I na koniec wynik z parkietów w siatkarskiej Plus Ligi. W ostatnim spotkaniu 18 kolejki Jastrzębski Węgiel pokonał 3-1 na wyjeździe BBTS Bielsko-Biała. Jutro zachmurzenie duże, przejaśnienia i rozpogodzenia we wschodnich rejonach. Na pozostałym obszarze, ale głównie w zachodniej części kraju słabe opady deszczu ze śniegiem. Miejscami może także padać marznący deszcz i mrzawka. Na termometrach przeważnie w okolicach zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o miastach będzie dziwny kąt widzenia, jak sądzę, bo to jest właściwie jakaś nowinka zupełna, aż dziwne, że tym się dopiero teraz zaczęto zajmować. Mam na myśli zdrowie psychiczne mieszkańców miast. To było do tej pory tak, życie w mieście jest wygodniejsze, bywa przyjemniejsze o wiele, daje więcej możliwości i tak dalej, i tak dalej. No i przyjęto milcząco założenie, no dobrze, kochaj albo rzuć, taka jest cena, trzeba zapłacić tę cenę. Ale raczej mówiono, jeśli mówimy o cenie, no to mówi się o smogu, o korkach, o tłoku, o stresie i tak dalej, i tak dalej. A zdrowie psychiczne, wąsko albo szeroko pojęte, to jest zupełnie nowy sposób widzenia i myślenia o mieście. I to nie tylko chodzi o to, że każdy powinien o nie zadbać, tylko chodzi o to, że trzeba tak te miasta zaplanować, tak one się powinny rozwijać, żeby się lepiej w nich mieszkało i żeby ta cena była mniejsza. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Domów, samochodów i win. mieszkańców mętów, przekrętów, psów sklepów, dyskotek i kin, szpitali, cmentarzy i gliniarzy, bazarów, browarów i kiosków, hipermarketów, gadżetów, pseudofacetów i superkobitek. Moje miasto przestrzeni rozbite, ze światła poczęte. Bardzo ładna piosenka. Należyłyśmy mieli trochę czasu na rozmowę. Bardzo Państwa przepraszam, że ją wyciszamy. Martyna Obarska, dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Wicenaczelna magazynu Miasta. Doktor Anna Witewska-Młynarczyk, dobry wieczór. Dobry wieczór. Antropolog. Strasznie długa nazwa. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Nie poplątałem. Wszystko super. Bardzo dziękuję. Magazyn Miasta. Bardzo dobre pismo. Wracamy od czasu do czasu do pani pisma. Pani Martyno, ostatni numer poświęcił bardzo ciekawemu tematowi, a kompletnie pomijanemu. To znaczy zdrowiu psychicznemu mieszkańców miasta. Do tej pory było tak, ja już o tym trochę mówiłem, zapowiadając nasze spotkanie, no, że miasto jest wygodne, atrakcyjne, ale mieszkanie w mieście ma swoją cenę. No i tyle, kochaj albo rzuć, prawda? Coś za coś. No ale jeśli mówiliśmy o cenie mieszkania w mieście, no to raczej myślimy o korkach, smogu i innych takich historiach. A tutaj po raz pierwszy, właściwie od niedawna, badacze różnych dziedzin i praktycy zaczęli się zastanawiać nad tym, no właśnie dlaczego ludziom w mieście nie tylko żyje się dobrze, ale też czasami bardzo źle. Różne wskaźniki chorób psychicznych, zaburzeń psychicznych są wysokie. No to może najpierw powiedzmy o tym, coś o tych wskaźnikach i o tych badaniach. One dopiero się rozpoczynają, ale coś już wiemy. Tak, rzeczywiście jest tak, że kiedy rozpoczęliśmy tak naprawdę pracę nad numerem, to muszę przyznać, że sami musieliśmy też trochę odkryć ten temat. Dlatego, bo ten temat to jest taka, może nie czarna dziura, ale rzeczywiście niewiele się mówi o zdrowiu psychicznym mieszkańców miast i o tym, w jaki sposób miasto wpływa na nasze samopoczucie psychiczne, nie tylko w Polsce, ale generalnie też na świecie. Ale od kilku lat rzeczywiście badacze i to z różnych dziedzin, czy to socjologowie, geografowie, neurobiolodzy zaczęli zastanawiać się nad tym, tak naprawdę, jakie są koszty życia w mieście. I o ile mówimy bardzo często w takim kontekście zdrowia fizycznego, Zdajemy sobie sprawę, że nie wiem, stres, który jest w mieście, wpływa na choroby wieńcowe, na problemy z sercem, smog, o którym bardzo intensywnie mówimy w polskich miastach od jakiegoś czasu i wszyscy stali się nagle specjalistami od smogu, też w oczywisty sposób wpływa na przykład na pracę naszych płuc czy na nowotwory. Natomiast rzeczywiście mało uwagi było dotychczas poświęcone kwestii zdrowia psychicznego. Wydawało się, że to jest po prostu taka może nie to, że mniej istotna kwestia, tylko taka trudna do uchwycenia, bo tak naprawdę w jaki sposób to zdrowie psychiczne miałoby zostać zbadane. No właśnie, to jest ciekawe też, w jaki sposób mogłoby zostać zbadane. No i tak, i między innymi jest badane w ten sposób, chociażby tutaj chciałabym przywołać takie bardzo ciekawe badania, z których jakby jednym z autorów jest Adrian Ledenborgen, z którym rozmawialiśmy w numerze. On jest psychiatrą mieszkającym na co dzień w Mannheim, który razem z zespołem badaczy przeprowadził badania mózgów mieszkańców miast, żeby sprawdzić, w jaki sposób mieszkańcy miast reagują na sytuacje stresowe. I te mózgi się różnią od niemieszkańców miast, mieszkańców wsi? Okazało się, że jest różne zachowanie i jakby też wpływ stresu na osoby, które się urodziły i wychowały w mieście, a te, które swoje wczesne lata spędziły na przykład na wsi. Czyli to nie jest kwestia tego, że jeśli ktoś przyjeżdża do miasta jako dorosła osoba, to ta sytuacja na stres jest aż tak podatna na stres, natomiast rzeczywiście jest dostrzegalna różnica między osobami, które się w mieście wychowały, czyli spędziły te pierwsze 7 do 9 lat, bo to różnie się o tym też mówi, które są najważniejsze dla rozwoju mózgu. To znaczy lepiej się urodzić na wsi, a potem mieszkać w mieście? To tak działa? Z tych badań wynika po prostu to, że jeśli się urodziliśmy w mieście i spędziliśmy w tym mieście pierwsze 9 lat swojego życia, nasza reakcja na stres jest inna, bardziej intensywna niż reakcja na stres osób, które nie spędziły tych lat w młodości, tak naprawdę w takim środowisku, gdzie jest tyle stresorów. Co oznacza z kolei, że jakby ta grupa naukowców, oni zresztą opublikowali te badania dość niedawno w Nature i to naprawdę było dość też przełomowe. Czyli poważne pismo. Poważne pismo i dość przełomowe i taki jeden z pierwszych badań z tego obszaru. I oni podkreślają, że to oczywiście nie musi oznaczać, że wszystkie osoby, które się urodziły w mieście, mają większe predyspozycje do zapadalności na choroby psychiczne, ale może to być jakoś ze sobą powiązane. Myślę, że to, co faktycznie jest przełomem w tych badaniach, to jest to, w jaki sposób rozumiemy wpływ otoczenia na człowieka i widzimy, że otoczenie, w którym żyjemy i specyficzny stres miejski ma wpływ na procesy molekularne w naszym ciele, czyli dotyka każdej komórki naszego ciała, wpływa na to, w jaki sposób działają nasze neurony, wpływa na ekspresję naszych genów, w związku z czym to połączenie i wpływ otoczenia na jednostkę jest ogromny i na tym polega przełom tych badań, że wreszcie widzimy, w jaki sposób to działa. Aha, właśnie, ale to są dwie kwestie chyba. To znaczy, z jednej strony to jest jakość życia, bo definicje zdrowia są bardzo szerokie teraz. To jest tak, no, well-being, przepraszam, że tak powiedziałem, ale tak sobie to określę. Czyli jakość życia, komfort życia, prawda? Ale z drugiej strony to są te choroby psychiczne i zaburzenia psychiczne. Wiem, że badano depresję, na przykład podatność mieszczan, że powiem tak, żeby było ładnie. Zaburzenia lękowe, właśnie, które i są na lękowe. Bardzo... Jak to wygląda? Proszę powiedzieć o tych badaniach coś, bo to są w kilku krajach prowadzone. W Ameryce, w Niemczech, prawda? Jeszcze w kilku. Znaczy, no, są między innymi te neurobiologiczne badania, chociażby prowadzone w Mannheim. Wiele osób, kiedy słyszy w ogóle o kwestii zdrowia psychicznego w mieście, obawia się, że właśnie tutaj będziemy wchodzić tylko i wyłącznie w tematykę neurobiologii. I tutaj nagle pojawią się te rzeczy, które są takie trochę przerażające, ale też technokratyczne. Ale nie, są też badania dotyczące chociażby przyjmowania na przykład antydepresantów. To jest całkiem duże, no, takie badania chociażby przesiewowe wtóry nie były robione, które pokazywały, jak zmniejsza i zwiększa się ilość przyjmowania antydepresantów w zależności od tego, na jaki rodzaj stresów miejskich jest narażona populacja. Są też badania dotyczące, tak naprawdę badania nie takie nowe, bo prowadzone już od lat 60., co też warto podkreślić, czyli wszystkie badania dotyczące tego, w jaki sposób przestrzeń, konkretny budynek oddziałuje na to, jak tam się czujemy, w kontekście zwłaszcza pacjentów w szpitali. Czyli tego, w jaki sposób może tak naprawdę ściany mogą nas ozdrowić. Czyli w jaki sposób projektować budynki, przestrzenie publiczne, żebyśmy nie tylko czuli się tam lepiej, ale żebyśmy też na przykład przyjmowali mniej leków. To są badania prowadzone od lat 60. Jakby z tego wynika taki sposób projektowania zwany design... sobie przypomnę, healing by design, czyli leczenie tak naprawdę leczenie przez projektowanie. I jakby podstawą tych badań, które od lat 60. są często stosowane, też w polskich szpitalach coraz częściej, jest chociażby wprowadzenie do sal odpowiedniej wielkości okien, zadbanie o to, żeby za tymi oknami była zieleń, bo te badania udowadniają, że nie tylko pacjenci, którzy leżą w takich pokojach, szybciej się leczą, ale tak naprawdę przyjmują właśnie mniej leków, więc to jest bardzo konkretna rzecz. No tak, tylko to ciągle są takie badania wyrywkowe. No teraz mówimy o szpitalach, czyli te przestrzenie, które powinny być zbadane pod tym kątem akurat, prawda? Ale właściwie nie ma takich badań i takiej szerszej refleksji na temat tego, co się dzieje w miastach. To są tylko gdzieś tam od czasu do czasu ktoś coś zrobił i no, czasami sprawdził, czasami nie sprawdził, ale na pewno to są wyrywkowe badania, prawda? Myślę, że nie ma jeszcze map całego miasta, no natomiast można mówić o pierwszych badaniach socjologicznych w szkole chicagowskiej już w latach 40., kiedy takie próby bardziej całościowego ujęcia i pokazania tego zróżnicowania i pewnej nierówności, jeżeli chodzi o jakość życia w mieście i w jaki sposób przekłada się to na dobrostan psychiczny bądź na konkretne problemy ze zdrowiem psychicznym były prowadzone. I tutaj właśnie szkoła chicagowska jest pionierska nie tylko w tym, że pokazała taki ruch od... Tutaj badania były prowadzone przede wszystkim w Chicago i pokazano tutaj ruch od tak zwanego inner city, w którym jest kumulacja biednych dzielnic dotkniętych poważnymi problemami agresji, przemocy, patologii związanej z biedą przede wszystkim. Badania te pokazały, że osoby żyjące w tych dzielnicach dużo częściej są pacjentami szpitali psychiatrycznych, natomiast wraz z przenoszeniem się i z oddalaniem się od centrum miasta w stronę tak zwanych suburbiów, przedmieści amerykańskich, te problemy nie występują w tak dużej częstotliwości. Aha. No ale znowu, to też jest ciekawe. Gdzieś tu wyczytałem, akurat zacytuję, nie pamiętam, to chyba Turyn, badania w Turynie pokazują, że to się przenosi, że właśnie te sąsiadujące dzielnice również są narażone na mieszkańców. Tak, że to nie jest tak, że to jest jedno miejsce, tylko jakby geografia choroby psychicznej jest czymś pełzającym, moglibyśmy powiedzieć, w mieście, ale to też wynika z tego, że kiedy my mówimy, właśnie to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że trudno jest uchwycić być może całe spektrum kwestii zdrowia psychicznego w mieście, przywołując konkretne badania, dlatego rzeczywiście, że ponieważ te badania są robione w tak dużej skali, jednak dopiero od kilku lat, to są też badania, które muszą być wykonywane na dużych próbach, żeby można było tak naprawdę je potwierdzić. Pewne obszary badawcze zostały jakoś zaznaczone, ale jeszcze też naukowcy tak naprawdę bronią się przed tym, żeby opowiedzieć, że to są ostateczne wyniki, bo nie mają aż takich potwierdzonych hipotez. No właśnie, czy to naukowcy się bronią? Ja mam taką wątpliwość. No, myślę, że się bronią deweloperzy. Myślę, że deweloperzy, prawda? To nie wiedzą o tym. Nie wiedzą, w ogóle nie chcą wiedzieć, prawdopodobnie. No, grunt kosztuje, miasto jest drogie, no więc tam fanaberia... Przestrzenie publiczne, dobrze zorganizowane, bywają traktowane jako fanaberie, prawda? I to pewnie też jest jakiś powód tego, że ten problem jest niedostrzegany, marginalizowany albo spychany na... No nie każdy robi, co do niego należy, niech każdy zadba o swoje zdrowie psychiczne, to nie jest nasza sprawa, prawda? No, wydaje mi się też, że tkanka miasta jednak jest takim specyficznym materiałem badawczym ze względu na to, że jest dynamiczna i że kolejne inwestycje mogą totalnie zmienić to, w jaki sposób dzielnica funkcjonuje. W angielskim jest taki termin jak gentrification, który oznacza to, że wchodzenie nowych inwestorów czy nowych aktorów społecznych do dzielnicy powoduje zmianę jej charakteru. Wydaje mi się, że tutaj w Warszawie trochę takich działań ma miejsce na Pradze, kiedy ta dzielnica zmienia zupełnie jakość właśnie więzi społecznych, o których będziemy mówić poprzez liczne działania chociażby organizacji pozarządowych czy takich punktów kultury, tak? Na razie opowiedzieliśmy, że jest, no, ktoś zobaczył pewien bardzo ważny problem, że na razie nie ma takiej mapy, że trudno tę mapę stworzyć, ale może byśmy jednak szli w stronę rozwiązań i pokazali, no co się dzieje, co można zrobić. No są takie miasta na świecie, które mają całą strategię właśnie tak wymyślone, żeby zadbać o zdrowie psychiczne swoich mieszkańców i to zdrowie psychiczne traktowane w sposób szeroki i w sposób wąski. No, na przykład takim miastem jest Vancouver. Miasta skandynawskie, zdaje się, mają takie pomysły, prawda? Nie wiem, czy całkowite, czy wyrywkowe, ale jednak mocno na to kładą nacisk. Takich strategii, jako strategii miejskich, tak naprawdę jest bardzo niewiele i przyznam szczerze, przygotowując, bo jeden z tekstów w numerze dotyczy kwestii polityk miejskich, takich strategicznych dokumentów, bardzo trudno było znaleźć miasto, w którym ta polityka byłaby naprawdę rozbudowana, nie była tylko jakimś elementem polityki prozdrowotnej. I rzeczywiście w numerze taki przykład to jest Vancouver, kanadyjski Vancouver, w którym tak naprawdę ta kwestia zdrowia psychicznego mieszkańców została uznana za jedną z trzech najważniejszych kwestii budowania strategii miasta i przyszłości miasta. Drugie to jest kwestia zrównoważonego rozwoju i głównie kwestii ekonomii cyrkularnej i kwestii jakby zasobów miejskich, wykorzystywania ponownie zasobów miejskich, a trzecia kwestia to była taka część strategii ekonomiczna, stricte związana z nowymi miejscami pracy, ale też nowymi modelami ekonomicznymi. I tam zdrowie psychiczne zostało potraktowane jako takie wyzwanie, które władze miasta jakby stawiają sobie za cel, czyli osiągnięcie takiej sytuacji, kiedy miasto jest w ten sposób zarządzane i w ten sposób zorganizowane, że mieszkańcy, wszyscy, bardzo ważne jest to, że to strategia dotyczy również dzieci, jakby mają zapewnione pewne warunki wyjściowe w mieście, które umożliwiają im tak naprawdę budowanie zdrowia psychicznego i dobrego jakby na start. Czyli tak naprawdę mają wszyscy równe szanse, to są kwestie edukacyjne, to jest kwestia równego dostępu do edukacji, tego, żeby jakby dzieci wszystkie, tam są pewne wskaźniki dotyczące tego, żeby wszystkie dzieci były gotowe do edukacji w wieku 6 lat, co nie jest wcale takie oczywiste. Kwestia oczywiście zapewnienia też możliwości pracy, bo nie od dzisiaj wiadomo, że w momencie, kiedy jesteśmy osobami, które są bezrobotne lub jakby obawiamy się o naszą pracę, to bardzo wpływa na akurat kwestie związane z naszym zdrowiem psychicznym i poczuciem jakby bezpieczeństwa socjalnego, czyli te wszystkie kwestie związane z taką materialnością, no ale też bardzo ważna kwestia związana z projektowaniem przestrzeni miejskiej w taki sposób, żeby po pierwsze wspierać oczywiście lokalne wspólnoty i tutaj się to nie dziwi, nie różni niczym od po prostu strategii dotyczących budowania przyjaznych przestrzeni publicznych, o których jest mowa od lat 60. i całej teorii placemakingu i opowiadania o tym, że... Placemaking to znaczy tworzenie dobrych przestrzeni publicznych. Tak. Tworzenie dobrych przestrzeni publicznych, czyli tworzenie tak naprawdę miejsc, które sprawiają, że dana społeczność się zna i jest w stanie wytworzyć tak silne więzi społeczne, że nawet jeśli nam się podwinie noga, a co się może zawsze zdarzyć, na przykład stracimy pracę, jakby zdarzy się jakaś sytuacja tragiczna w naszym życiu, to te więzi społeczne będą na tyle silne, że będziemy w stanie na przykład... No chociażby nie zapaść na chorobę psychiczną. Ale z tego, co pani mówi, wynika, że to jest bardzo, bardzo szeroki projekt, prawda? Tak, bo to jest myślenie o tym, że tak naprawdę zdrowie psychiczne w mieście to jest pewien wachlarz możliwości, które miasto nam powinno ofiarować lub też powinniśmy się czuć komfortowo w tym mieście, żeby po prostu być zdrowym. Nawet WHO, jakby w definicji zdrowia WHO obecnie, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to nie jest tylko nasze poczucie jakby zdrowia fizycznego, ale też właśnie poczucie zdrowia psychicznego. Ale właśnie też ciekawa jest, skoro mówimy o całościowości, to całe miasto powinno być zdrowe, że uproszczę, a może i nie, prawda? To nie jest tak, że jakieś lepsze dzielnice są i one się tam obronią, bo z tych różnych badań, no na razie one są fragmentaryczne i pewnie są różnice kulturowe i tak dalej, a na przykład z Turynu to wynika i jeszcze z innych badań, które się państwo powołują w piśmie, czyli w magazynie miasta, w ostatnim numerze, to jest tak, że to całe miasto powinno być mniej więcej zdrowe, prawda? Bo inaczej ten wirus się rozniesie. To też jest zmiana myślenia jednak. Znaczy chodzi o to, że żeby nie było gett w tych miastach. Myślę, że getta to też jest problem wielkich metropolii i mówiąc o mieście, musimy też sobie zdać sprawę, że miasta są bardzo różne, że wielomilionowe metropolie z dużym zróżnicowaniem kulturowym stają przed innymi wyzwaniami niż małe miejscowości w takim kraju jak Polska, w kulturze dość homogenicznej. A proszę powiedzieć, czy w Polsce jakieś miasta mają taką strategię, która zwraca uwagę, gdzie ważnym elementem jest zdrowie psychiczne mieszkańców? Chciałabym się mylić, ale z mojej wiedzy wynika, że nie. Że nie. Natomiast jeśli ktoś z Państwa słyszał o takiej strategii albo wie o niej, to bardzo chętnie w magazynie miasta się o nim dowiemy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że są oczywiście pewne działania dotyczące poprawy zdrowia psychicznego na poziomie, nie wiem, województwa małopolskiego na przykład. Rzeczywiście była taka kampania społeczna, która była połączona też jakby z uświadamianiem sobie tego, jak wielu Polaków cierpi na choroby psychiczne lub różnego typu zaburzenia, a rzeczywiście jest to, szacuje się, że około 7,5 miliona Polaków w trakcie swojego życia będzie miało taki epizod depresyjny lub też związany z, nie zawsze oczywiście z klinicznym objawem choroby, ale jednak z jakiegoś typu zaburzeniami. Więc takie kampanie uświadamiające jakby skalę problemu chorób psychicznych były oczywiście w Polsce. Natomiast nie dotarliśmy do żadnych strategii pisanych na poziomie miasta polskiego, które by dotyczyły kwestii zapewnienia jakby lepszego stanu jakby miasta z punktu widzenia tego dobrobytu psychicznego. Może idźmy takim szlakiem dosyć jasno wytyczonym, bo mniej więcej wiadomo, jakie to są czynniki, które sprawiają, że ludziom w mieście żyje się lepiej, także no, z tego powodu, no, mam na myśli zdrowie psychiczne szeroko lub tam wąsko pojęte, to już nie idźmy w te rozróżnienia. Ale jest kilka takich czynników. To są tak, zanieczyszczenia, czyste powietrze albo nie, o tym ciągle się mówi, na szczęście się mówi w Polsce, mam nadzieję, że to nie tylko na mówieniu się skończy. Bezpieczeństwo. Praca, rekreacja, relacje z ludźmi, dostęp do usług i przyjazne przestrzenie. To jest mniej więcej to. I to też w różnych dokumentach dotyczących rozwoju miast europejskich i światowych te czynniki są opisane, określone. I teraz może najciekawsze by było to, żeby opowiedzieć o tym, jak to można realizować, co, żeby podać różne tak zwane dobre praktyki, jak to się mówi powszechnie. No to może byśmy o tym porozmawiali. Ja myślę, że na te przykłady. Ja myślę, że najłatwiej może rozpocząć od czegoś najprzyjemniejszego, czyli od rekreacji. A mianowicie rzeczywiście jest tak, że wszystkie dostępne i prowadzone w różnej wielkości miastach badania pokazują, że możliwość spędzania czasu, aktywnego czasu, czyli uprawiając jakiś sport, ale też na przykład spacerując w otoczeniu zieleni, rzeczywiście ma gigantyczny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. I to są te badania, o których mówiłam, dotyczące przebywania w pomieszczeniach, czy też nawet pacjentów, którzy po prostu lepiej zdrowieją w otoczeniu zieleni, ale też takiego naszego codziennego kontaktu z zielenią. Dlatego też na przykład ciekawym rozwiązaniem po pierwsze jest oczywiście dbanie o to, żebyśmy w zasięgu swojego, żeby miasto było w ten sposób zaprojektowane, czy nasze bezpośrednie sąsiedztwo, żeby w zasięgu naszych możliwości, czy pierwszego po prostu spaceru, można było do takiego parku się udać. I nie tylko, że tam się udać, ale też z niego korzystać. W Vancouver, to ciekawe, wyczytałem w tej strategii rozwoju miasta, jest tak, że każdy mieszkaniec Vancouver w ciągu, nie wiem, kilkunastu lat zbliżających się, ma mieć park w zasięgu 5 minut spacerem. No to niesamowite zupełnie. Prawda? Bardzo często się mówi też o takiej strategii 15 minut, że generalnie dobre sąsiedztwo to jest takie, które właśnie w zasięgu 15 minut umożliwia nam skorzystanie po pierwsze z maksymalnie różnorodnych usług, ale też właśnie chociażby taki kontakt z zielenią i nie chodzi tylko o jedno pojedyncze drzewo, które samotnie gdzieś stoi, tylko po prostu o taką przestrzeń, gdzie my możemy na chwilę usiąść, odpocząć i też w bardzo konkretny sposób jakby trochę odciąć się od innych bodźców, w których mieście jest bardzo dużo. To znaczy, że gdyby mieć mało pieniędzy i żeby coś zmienić od razu, żeby ludzie się lepiej poczuli w mieście, mniej chorowali, a ci, którzy cierpią na depresję, żeby lżej ją przechodzili, no to trzeba sadzić drzewa, zakładać parki. Tak, tak to należy rozumieć. Że można nawet zastanowić się nad wykorzystaniem istniejących już zasobów. Między innymi w Szkocji badacze współpracują ze służbami leśnymi w takim programie Woods in and Around Towns, czyli lasy w i blisko przestrzeni, przestrzeni miejskiej. Wykorzystują mieszkańców miast w tych badaniach do tego, żeby pomogli im zrozumieć, w jaki sposób wydeptać te ścieżki, w jaki sposób zachęcić mieszkańców do tego, żeby częściej korzystali z tej przestrzeni leśnej, żeby ona była dla nich przyjaźniejsza i łatwiejsza. Także myślę, że nie zawsze chodzi tutaj o środki finansowe. Czasem chodziło mi o efekt, żeby był szybki efekt i taki najważniejszy. Jedna rzecz, którą trzeba zrobić, żeby to szybko zadziałało. Tak, to jest bardzo namacalne i rzeczywiście są takie różne rozwiązania, jakby chociażby to, żeby projektować. Jeśli nie ma możliwości, ta tkanka miejska jest zbyt gęsta, no to na przykład projektowanie tak zwanych coraz popularniejszych parków kieszonkowych, czyli takich małych parków, pocket parks nazywa po angielsku, takich małych parków, które można tak naprawdę, no takie może to trochę wygląda jak skrawek, ale gdzieś chociażby między budynkami, które już istnieją, trochę rozgęścić tą przestrzeń. Innym rozwiązaniem stosowanym też od kilku lat, na przykład w niektórych miastach amerykańskich, są tak zwane recepty na park. Co to jest? Lekarze zaczęli przepisywać swoim pacjentom recepty na park. Chodziło mianowicie o to, żeby szli do parku? Tak, że nagle się okazało, że jeśli pacjent otrzyma receptę, na której lekarz napisał, że musi na przykład 2 razy w tygodniu pojawić się w parku na 30 minut, to dziwo jest większa skuteczność takiej recepty niż po prostu powiedzenia takiemu pacjentowi, że powinien to robić. Żeby spacerować. Tak, nagle się okazało, że po prostu taki mały wymyk, pomysł, który dla części środowiska lekarskiego początkowo wydawał się taką fanaberią może, po prostu wprowadza dobre praktyki, uczy ludzi tego, jakkolwiek dziwnie to brzmi, że można kogoś uczyć chodzenia do parku, że być może czasem lepiej jest zrezygnować z jakichś na przykład leków przeciwbólowych. To jest udokumentowane, że jeśli częściej przebywamy w otoczeniu zieleni, to bardzo często kupujemy i jemy mniej leków przeciwbólowych, co myślę, że jest zwłaszcza bardzo ważne w kontekście Polaków, którzy nałogowo wręcz zakupują tego typu medykamenty, to tak naprawdę potrzebujemy ich mniej. Więc takie wprowadzenie dobrych praktyk, które po prostu wchodzą nam w krew. Jeszcze o tych parkach proszę opowiedzieć, bo to jest cały taki ruch takich parków, no pani trochę o tym powiedziała, tych kieszonkowych, ale też takich parków, no na przykład, że one nie muszą być w poziomie, mogą być w pionie, prawda, zieleń w pionie. Na przykład we Francji jest taka cała, w Paryżu jest taka inicjatywa, że się daje ludziom nawet różne sadzonki, różne ziarna i jeszcze tam próchnice po to, żeby oni sadzili rośliny na ścianach albo na dachach. Albo zdaje się, że jest takie prawo, które obliguje instytucje publiczne oraz różne komercyjne instytucje, korporacje, że jak budują nowy gmach, no to na dachu albo kolektory słoneczne, albo zieleń musi się pojawić, prawda? Coś takiego. Proszę bardzo. Że rozwiązania technologiczne są coraz ciekawsze. Natomiast to, na co chciałam zwrócić uwagę, to jest to, że te przyjazne przestrzenie i tak zwane pocket parks, które pojawiają się nagle w tej przestrzeni miejskiej niby znikąd, nie muszą i nie zawsze są takim tworem odgórnym i kwestią dobrze przemyślanych polityk miejskich. Czasem to jest tak, że ta przestrzeń miejska naprawdę jest brana przez samych mieszkańców we własne ręce i to oni tak jakby próbują uzyskać do niej prawo do jej tworzenia w taki sposób, w jaki chcą. Pamiętam, jak mieszkałam w Nowym Jorku na początku 2000 roku i z całej mojej interakcji w mieście najbardziej niesamowitym doświadczeniem były właśnie tak zwane parki sąsiedzkie, community parks, które jednocześnie są dokładnie takim modelowym miejscem nawiązywania interakcji poprzez społeczność, która w jakiś sposób jest nieuprzywilejowana Pana, która szuka sposobów na to, żeby przerobić pewne problemy, nawiązać silniejsze więzi społeczne w praktyce poprzez działanie, poprzez ogrodnictwo. No właśnie, to jesteśmy przy punkcie drugim albo tam trzecim, nie drugim zdaje się, bo to teraz będziemy mówili o więziach społecznych. Bo to jest, są takie badania jeszcze, akurat inne zupełnie, ale takie wielkie badania, metaanalizy tak zwane, porównania różnych badań, z których wynika, co najbardziej, co sprawia, że żyjemy dłużej i lepiej. Wynika z tego, że są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, te bliskie więzi społeczne, rodzina, przyjaciele i tak dalej, a drugie też te szerokie więzi społeczne, sieci społeczne. I to są dwie rzeczy. Czyli relacje społeczne sprawiają, bardziej niż rzucenie alkoholu i rzucenie papierosów na przykład, że nam się będzie lepiej żyło. I teraz może byśmy porozmawiali o tym, jak to się dzieje w miastach, żeby pokazać kilka przykładów. No ale też zapraszając Państwa do tej rozmowy. Jak zwykle 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Są z nami dzisiaj pani doktor Anna Witewska-Młynarczyk, antropolog, i Martyna Obarska, magazyn, wicenaczelna magazynu miasta. Ostatni numer tego pisma jest poświęcony zdrowiu psychicznemu mieszkańców miasta. Bardzo ciekawy, kompletnie pomijany temat. Dopiero teraz zaczynamy się tym interesować, badać i próbować coś z tym robić. No dobrze, to wiadomo, że te więzi społeczne są ważne. I teraz, co się dzieje w miastach i jak to zrobić, żeby te więzi rozkwitały? Pani trochę mówiła o Nowym Jorku, ale może jakieś inne przykłady jeszcze? Ja bym połączyła ten wątek, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli zieleń i rekreacje i więzi społeczne. Aha. Na takim bardzo lokalnym gruncie, czyli ogródki działkowe w Polsce. No to ciekawe. Bo wydaje mi się, że to jest, o ile trudno nam czasami być może zrozumieć, nie wiem, fenomen nieformalnych osiedli w Ameryce Południowej albo rozwiązań w krajach skandynawskich, do których bardzo dążymy, ale czujemy, że trochę to jest orientalne z naszej perspektywy, to myślę, że ogródki działkowe to jest coś, co każdy Polak co mamy rozumie, jakby bywa czasami. To jest taka przestrzeń, która jest dla niego oswojona. I rzeczywiście wydaje mi się, że to jest ciekawy przykład pokazania takiej przestrzeni, która ma duży potencjał do tego, żeby tam tworzyć te przyjazne przestrzenie, które też będą tak naprawdę wzmacniały więzi sąsiedzkie w kontekście na przykład współwłaścicieli okolicznych działek, ale teraz też coraz częściej, na przykład na fali dyskusji o tym, czy ogródki działkowe to jest przestrzeń prywatna, czy to jest przestrzeń jednak publiczna, i coraz częściej te ogródki działkowe się otwierają, również są po prostu otwarte w ciągu dnia, można tam wejść, nie wszystkie niestety, ale już coraz więcej. Pokazanie, że to może być na przykład taka przestrzeń, która nie dość, że w otoczeniu zieleni, czyli w tym miejscu, gdzie naprawdę te wszystkie czynniki dobrze robią, nie tylko na nasze płuca i zdrowie, ale także na nasze głowy. Tak naprawdę tam te relacje sąsiedzkie i miejskie się pojawiają, ponieważ no jest jakaś przestrzeń zamknięta, która jest zaprojektowana. Ludzie czegoś od siebie potrzebują nawzajem lub po prostu często się ze sobą też spotykają. W kwestii tego, w jaki sposób w mieście można tworzyć takie przyjazne przestrzenie, które będą sprawiały, że będziemy się czuli tam bezpieczniej i bardziej komfortowo pod względem naszego samopoczucia psychicznego, bardzo ważna jest kwestia właśnie tego, żebyśmy nie czuli się samotni w tłumie. Aha. I nie bali się ludzi, którzy nas otaczają. Ponieważ często myślimy sobie o tym, że właściwie duże miasto daje nam, w ogóle miasto daje nam trochę ten komfort, którego nie mamy w mniejszych miejscowościach, czyli jesteśmy anonimowi. Co sprawia, że możemy tak naprawdę, przynajmniej mam takie poczucie, robić co chcemy. No tak, daje nam wolność, ale zabiera nam wspólnotę. Wolność, ale czasami zabiera nam wspólnotę, plus też naraża na te sytuacje, kiedy jesteśmy otoczeni ogromną liczbą ludzi, których nie znamy i którzy są potencjalnym zagrożeniem dla nas. I w momencie, kiedy tak naprawdę tworzymy sobie przestrzenie, które w jakiś sposób udomawiamy, czyli nawet z widzenia spotykamy tam ludzi, co jakiś czas, naszych sąsiadów, których nie musimy absolutnie znać z imienia i nazwiska, tylko po prostu wiemy, że w sklepie zazwyczaj spotykamy tą, a nie inną osobę. Że plac jest tak zaprojektowany, że jak usiądziemy na jednej z ławek, to widzimy innych ludzi, którzy przychodzą przez tą przestrzeń. To daje nam poczucie bezpieczeństwa, czyli poczucie tego, że ta przestrzeń jest jakoś anonimowa, ale ona nie jest dla nas niebezpieczna. To ja mam list, mamy list i ten list, teraz będziemy rozmawiali ze słuchaczami. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, ale ważny list. Miastem, które dba o kondycję psychiczną mieszkańców w Polsce jest aglomeracja śląska, pisze pani Emilia. I przedstawia się. Jestem edukatorem przyrodniczym w Parku Śląskim, największym parku miejskim Europy. Trochę nieświadomie, ale imprezy plenerowe, wystawy ogrodnicze, warsztaty przyrodnicze prowadzone w parku na pewno poprawiają kondycję psychiczną okolicznych mieszkańców Chorzowa, Katowic, Siemianowicz, Rudy itd. I jest to bardzo ważne. Do niedawna Śląsk uchodził za pustynię życia. Na dzień dzisiejszy liczba gatunków ptaków w parku sięga setki, więc mam o czym opowiadać. Miłe, że czasem na zajęcia dla dzieci szkolnych spontanicznie dołączają się dorosłe osoby, które wpadły tam na spacer. Od maja ruszamy z projektem promującym naukę i podziwianie śpiewu ptaków. Przyroda to jest słowo klucz do lepszej kondycji mieszczuchów. Pozdrawiam, Emilia, no to powiem, no najczęściej nazwisk nie wymieniam, ale w tym wypadku to zrobi Emilia Grzędzicka, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. No piękny tak, to na pewno piękny przykład, ale my pytamy o strategię. Mhm. Takich strategii na świecie jest mało. Być może w Polsce jest taka strategia miejska, która właśnie się... Która czeka na odkrycie. Być może tak jest, no dobrze. No to zapraszamy Siedem Trójek. Pan Artur i pan Jacek zaraz. Panie Arturze, witamy. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. I słuchamy. Bardzo ciekawa audycja. Dzięki. Dzwonię z Łodzi i muszę powiedzieć, że miasto ma dosyć dużo fajnych takich akwenów zieleni miejskiej, ja tak powiem. Mam bardzo fajne parki i można powiedzieć, że w obrębie każdego dużego osiedla jest bardzo łatwy dostęp do takiego parku. Mało tego, tutaj zauważyłem od jakiegoś czasu, że władze miasta postawiły na rewitalizację tej przestrzeni miejskiej i robią takie, jakby to powiedzieć, takie mini ogródki, zwłaszcza tej przy ulicy Piotrkowskiej i na tych takich obrzeżach, i to bardzo fajnie tutaj poprawia komfort i poprawia samopoczucie, jak widzi się po prostu w centrum miasta. Odrobinę takiej naprawdę zadbanej zieleni, o którą tam bodajże to jest jakaś instytucja, która to dba. I muszę jeszcze się pochwalić, że zmieniłem ostatnio mieszkanie i mieszkam dosłownie, ja do parku to mam 3 minuty i powiem Państwu, że ten park jest w centrum miasta. I jak po prostu wychodzę z bloku, idę do tego parku sobie pobiegać, to mam wrażenie, że jestem w Ciechocinku. Jest po prostu niesamowite. Jaki to jest park? Który? To jest tutaj w okolicach skrzyżowania Marszałków. To są dawne tereny bodajże tego właściciela fabryki Scheiblera. Bo widać, że ten park jest tak całkowicie nieregularny. Aha. Ale właśnie w tej nieregularności on ma taki jakiś swój mikroklimat. Źródliska? Nie źródliska. Tak, to też należało do tego parku. Aha. Tylko z tej drugiej strony, bardziej w stronę tutaj Widzewa. Jasne. To była najlepsza inwestycja w pana życiu. Zdaje się, że tak. Powiem szczerze, że życie mnie zobligowało do tego, że będę chciał kupić mieszkanie i powiem, że ja sobie nie wyobrażam innej lokalizacji właśnie niż ta lokalizacja przy tym parku, bo po prostu czuję się jakbym naprawdę czasami mam wrażenie, że jestem w jakimś uzdrowisku. No, lubię sobie tam pobiegać, chcę wyjść i naprawdę jest przyjemnie. No, nie muszę jechać do Łagiewnik, bo co jeszcze mamy taki duży las miejski. Łagiewnik jest bardzo fajny. To tej audycji pewnie strasznie wartość. Panie Arturze, tak. No to my dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. To bardzo piękny głos i w ogóle te listy, które też przychodzą, świadczą o tym, że ludzie są dumni ze swoich miast i też by chcieli, żeby one były bardziej dla ludzi, prawda? Więc dobrze, bo jest też taka energia społeczna. Ale porozmawiajmy z panem Jackiem jeszcze. Dobry wieczór, witamy pana. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Jacek, tak. Ja jestem deweloperem, buduję miasto Katowicami, w którym samopoczucie ludzi jest bardzo ważne i projektuję i buduję i myślę, że tutaj taki głos padł, że deweloperzy nie wiedzą i się nie przejmują, że to są koszty. Zresztą może nie do końca jest prawda, bo takie miasta i osiedla zaprojektowane tak, żeby samopoczucie ludzi było dobre, jest, są po prostu więcej warte i się lepiej sprzedają. Aha. Także to, no tak nie jest. Ja myślę, że w kontrze powiem, że to bardzo często działania władz miejskich powodują złe projektowanie i złe osiedla, takie działania doraźne, brak dialogu z deweloperami, czy też brak jakiegoś centralnego planowania, myślenia o dobrze mieszkańców, powoduje, że miasta są budowane tyle jak, nie tylko estetycznie, ale również są tworzone potworne przestrzenie. W Warszawie, tak, która tu jest najbliżej siedziby Trójki, powstał całe osiedle, powstało nowe Żoliborz, które nie jest w żaden sposób skomplikowane, zresztą miasta, samochody parkują na wszystkich resztkach trawników i w płocie dookoła. No i to nie jest wina dewelopera, to jest wina tego, że miasto w żaden sposób o tym nie pomyślało i to oczywiście wyzwala agresję, to oczywiście wyzwala konflikty. I tak dalej. No tutaj wydaje mi się, że nie można obciążać winą deweloperów, bo jednak tym, kto odpowiada za samopoczucie mieszkańców, muszą być władze miejskie. To, co my robimy w Siewierzu Jeziornej, no to jest przykładem, że można. No, my narzucamy, jest to prywatny projekt, ale narzucamy jakieś zasady, budujemy parki kieszonkowe, mamy zaprojektowany 17-hektarowy park centralny i przychodzą do nas deweloperzy i się bardzo chętnie dostosowują do tych wszystkich zasad. Nie ma z tym problemu. To nie ma złej woli, to raczej jest brak organizacji. Dziękuję bardzo. To ja biorę na siebie ciężar tej winy, bo ja tak powiedziałem. I oczywiście to trzeba uważać na to, jaki kwantyfikator się stosuje, prawda? Nie miałem na myśli wszystkich. Bardzo dziękuję i przyjmuję. Chodzi o to, żeby była strategia, jakiś pomysł. No to o tym cały czas mówimy, prawda? I żeby włączyć ten parametr nowy, szeroki bardzo, którym jest zdrowie psychiczne mieszkańców. Ważny, do tej pory pomijany. O tym właśnie mówimy dzisiaj. Ja bym chciała nawiązać do pierwszej wypowiedzi pana Artura, z tego co dobrze pamiętam. Pan Artur przy okazji swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na bardzo ciekawy aspekt tak naprawdę przestrzeni miejskiej, o którym jeszcze nie mówiliśmy, czyli tą historię o tym, że w momencie, kiedy widzi, że w jego mieście ktoś dba o przestrzeń, tak naprawdę to poprawia jego samopoczucie i naprawdę jakby czuje, że coś się w tym mieście dzieje i bardzo mu się to podoba i to prawdopodobnie też bardzo często wyzwala chęć tego, że samemu można w takim razie coś dołożyć jeszcze do tych działań. Rzeczywiście są badania, które pokazują, że to, co jest takim czynnikiem, który wpływa na pogorszenie naszego samopoczucia, jest istnienie takich przestrzeni w mieście, które są opuszczone, które są takimi przestrzeniami, o które nikt nie dba. I my widzimy, że, nie wiem, że ściany są cały czas pomalowane, że cały czas są niewywożone śmieci i mamy poczucie, że jesteśmy trochę pozostawieni sami sobie, że jakby nie ma tego miasta, nie ma tych jakby władz, jakiegoś typu instytucji, które zostały przeznaczone do tego, żeby zadbać o przestrzeń, ani nie ma tej wspólnoty, która to zrobiła sama. Więc jeśli rzeczywiście ma pan poczucie, że jakby w Łodzi to się dzieje, rzeczywiście bardzo dużo w Łodzi w ostatnich latach dzieje się akcji związanych z rewitalizacją. Nie jest to tylko rewitalizacja w takim prześmiewczym znaczeniu po prostu restauracji, odnawiania kamienic, ale projektów społecznych tym związanych, to automatycznie podnosi to komfort życia mieszkańców. Mimo tego, że Łódź jakby no nie jest łatwym miastem do życia. Pod Łodzią są Brzeziny. Podobno Brzeziny dbają o zdrowie psychiczne mieszkańców. No to dobrze by było się przekonać. Może panie by pojechały i zbadały tę sprawę na miejscu. Dobrze, ale ważna sprawa. Jeszcze myślę, pani chciałaby coś dodać? Tak, proszę bardzo. Z tych dwóch telefonów wynika też dość ciekawe zagadnienie o motywację do tego, żeby dbać o te miejsca. Pan Jacek jako głos deweloperski właściwie przedstawił nam taki obraz, że władze miasta w żaden sposób nie wymagają, nie motywują. To, co motywuje deweloperów, to jest potrzeba pana Artura, na przykład zdanie sobie sprawy z tego, że on chce żyć blisko parku i takie inwestycje będą miały coraz większą wartość, ale wychodzi to od dołu, tak? My natomiast cały czas jeszcze podkreślamy, że jest ta potrzeba, żeby ta świadomość istoty zdrowia psychicznego w mieście i organizacji tego życia tak, żebyśmy się w nim dobrze czuli, musi zaistnieć na poziomie władz. I tak jest taki słynny przykład nowojorski, High Lane Park. To jest tak legendarna historia. Kolej, która została zbudowana na takich słupach. Potem ona upadła i tam powstała taka łąka dzika. Potem miasto się w to bardzo włączyło. Tak, Bloomberg, ale tak naprawdę prawda? W dużej mierze był pomysł... Ale najpierw to byli mieszkańcy. Najpierw to przede wszystkim był pomysł tak naprawdę deweloperów, którzy mieli budynki. I wynikało to między innymi też z chęci jakby po prostu... stworzenia przestrzeni, która będzie atrakcyjna, która nie będzie taką przestrzenią widmem. Więc jakby nie oszukujmy się, nie ma w tym nic złego, co ja powiem. Jakby to, że Heinlein jest tak niesamowicie popularny, powoduje, że po pierwsze bywa tam wiele osób, po drugie jest to przykład, dobry przykład jakby odtworzenia jakiejś przestrzeni miejskiej, która przestała funkcjonować, nadania jej nowej funkcji, ale też takiej właśnie współpracy partnerstwa publiczno-prywatnego. Tam bardzo dużą rolę odegrali akurat deweloperzy, nie tylko społeczność lokalna. No tak, ale to znaczy te trzy główne czynniki, które powinny być aktywne, prawda? To w takim razie byłby to modelowy przykład. No, ja widziałem pana, który to rozkręcił te historie, mieszkaniec i on opowiadał o tym, co mu się najbardziej spodobało. Ten park, on mówi, no tak, wolał te dzikie kwiaty, które tam rosły, niż ten park potem tak pięknie zbudowany, ale najbardziej mu się podobało to, że mieszkańcy, którzy tam przychodzą, trzymają się za ręce. Mówi, że Nowojorczycy, ja nie wiem, nie byłem w Nowym Jorku, podobno publicznie tego nie trzymają się za ręce, nie chodzą tak jak w Warszawie na przykład. Tak jest? No ja widziałam wielu Nowojorczyków, myślę, że przestrzeń sprzyja temu. Potem jak powstał ten park, no być może. No właśnie. I to by było coś takiego, że czasami się uda tak zrobić, że wszyscy wygrywają, prawda? Uda się połączyć siły i jest jakaś zmiana społeczna również w tym. No to zdecydowanie się modelowy. Uda i też przecież jakby wydaje mi się, że właśnie próbujemy do tego cały czas przekonać, że tak naprawdę to jest taka gra, w której wszyscy mogą wygrać. Mogą wygrać mieszkańcy, władze miasta, które przecież zazwyczaj w danym mieście też mieszkają na co dzień, więc jakby to jest ich miasto i ich jakość życia. Deweloperzy, którzy projektują osiedla i dzielnice i też nie są jakimiś czarnymi charakterami, którzy marzą o tym, żeby ugrać jak najwięcej czy jak najmniejszych że tak powiem, pracy, bo też jeśli powstanie jakaś osiedle i dzielnica, które jest uznawane za wzorcowe, to nie oszukujmy się, ale po pierwsze mieszkania w takim osiedlu, czy też biurowce, miejsca usług są rozchwytywane na rynku, a po drugie też z czasem jak rosną zyski z takich inwestycji, albo też inny samorząd zechce zamówić u takiego dewelopera kolejną inwestycję, więc to jest... Mówimy o takim temacie, który jest niedostrzegany, zaczyna być dostrzegany dopiero, ale jeszcze chciałbym powiedzieć chociaż dwa słowa i może, że panie poprosić. W ogóle jest niedostrzegany problem zanieczyszczenia. Chodzi o to, żeby nie było zanieczyszczeń, ale wśród tych zanieczyszczeń są takie, o których nie widzimy, że są, znaczy czujemy, że są, że coś jest nie w porządku. To znaczy hałas. I właściwie chyba nikt się nie zajmuje planowaniem miasta pod tym kątem, żeby było mniej hałasu. Albo na przykład zanieczyszczenia świetlne są czymś takim, prawda? To dopiero teraz zaczyna się to zauważać. No i nie wiem, chodzi o to, żebyśmy to widzieli, że coś takiego jest oczywiste i ewidentne i żebyśmy coś z tym zaczęli i próbowali zrobić. Myślę, że duży problem to jest problem braku świadomości wśród mieszkańców miast. Takim dobrym przykładem są projekty, które trafiają do budżetów obywatelskich w miastach. No, one są bardzo małe jednak. Mała są skala. Małe, ale też duży procent tych projektów dotyczy miejsc parkingowych, dotyczy budowy ulic. Natomiast wciąż stosunkowo niewielki procent skupia się na tworzeniu przyjaznych przestrzeni, skupia się na tworzeniu przestrzeni, które są wspólne, które są zielone. Jest coraz więcej takich projektów, które skupiają się na zdrowiu fizycznym, na rekreacji właśnie. Siłownie plenerowe. Tak, to jest bardzo popularne. To jest w porządku, natomiast myślę, że ciągle nie mamy tego rozumienia zdrowia. Ciągle tak jakby funkcjonujemy na tej dychotomii, czym innym jest zdrowie fizyczne, czym innym jest zdrowie psychiczne. I tutaj świadomość publiczna, myślę, że no, tutaj dużo pracy. No to pracujemy. Mhm. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Martynie Obarskiej, Magazyn Miasta, wicenaczelna. Dziękuję doktor bardzo. Doktor Annie Witewskiej-Młynarczyk, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Anna Regulska realizuje program. Dziękuję ci, Aniu. Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Ja się z Państwem w Klubie Trójki spotkam za 2 tygodnie, bo proszę mnie wypuścić na krótki urlop ku zdrowiu fizyczno-psychicznemu. W naturę. Czy w miasto? W miasto. Dziękuję, do usłyszenia.